a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Warunki dotyczące cięcia stóp procentowych zostały dotrzymane, tak prezes NBP uzasadnia obniżkę o 75 punktów bazowych. PiS zamierza jutro prezentować punkty programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. W Polsce w sobotę, a w Wilnie już dziś odbyło się Narodowe Czytanie nad Niemnem. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że zostały spełnione warunki, które miały pozwolić na obniżkę stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową o 0,75%. Adam Glapiński mówił, że gospodarce udało się zahamować wzrost cen. Inflacja za wrzesień będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5%, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa. Tak więc dotrzymane zostały warunki, spełnione w pełni, o których mówiłem na poprzedniej konferencji, jeszcze na poprzedniej, zapowiadając obniżki stóp procentowych, że wystarczające, ale i konieczne warunki to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy, projekcje, zarówno nasze, jak i zewnętrzne, w który sposób jednoznaczny stwierdzają, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Prezes NBP dodał, że choć inflacja rok do roku wciąż jest wysoka, to inaczej wzrost cen wygląda, gdy porównamy miesiąc do miesiąca. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie dotarło do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i zamierza go prezentować w ramach akcji kampanijnej w mediach społecznościowych. Uprzedzimy w tej kwestii lidera PO, mówił Rafał Bochenek w TVP Info. Wyręczymy Donalda Tuska z tego, co się ma odbyć w sobotę. Zaprezentujemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej. Nie, no to jest jutro gorąca informacja, to więcej szczegółów, panie rzeczniku. No, zapraszam jutro na nasze konta społecznościowe, konta Prawa i Sprawiedliwości. Tam będziemy systematycznie przez cały dzień prezentowali program Platformy Obywatelskiej, do jakiego dotarliśmy. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych, może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co Platforma Obywatelska obiecuje. Wcześniej zapowiedź czytania programu PO pojawiła się na końcu PiS na Twitterze. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że w związku z tym zawiesza ogłaszanie elementów swojego programu do soboty. Spółka zbrojeniowa Bumarła Bendy zostanie dokapitalizowana. Pozwoli to zbudować drugą linię do produkcji armatohaubic Krab. List intencyjny w sprawie dofinansowania spółki podpisał na targach zbrojeniowych w Kielcach premier Mateusz Morawiecki. Mowa o ponad 800 milionach złotych. Dokapitalizowanie gliwickiej spółki to, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, konieczność w dobie zagrożenia, jakie mamy za naszą wschodnią granicą. Szef rządu podkreślił, że imperialistyczne zapędy Rosji każą myśleć o bezpieczeństwie szerzej, także w kontekście rozbudowy kompetencji do produkcji większej ilości sprzętu. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza 850 milionów złotych dla przedsiębiorstwa Bumarła Bendy w Gliwicach. Te pieniądze pozwolą na wyposażenie nowych hal produkcyjnych po to, aby w najbliższym czasie około 50 krabów było produkowanych. Spółka Bumarła Bendy z Gliwic będzie produkować armatohaubice, które są na wyposażeniu naszej armii i które sprawdzają się też na ukraińskim froncie. 18 sztuk haubic przekazaliśmy na początku wojny. Kolejne kilkadziesiąt egzemplarzy Ukraina zamówiła w ramach kontraktu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie oraz odbudowa tego kraju w przyszłości była jednym z tematów 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło mówi, że zwycięstwo Kijowa powinno być kwestią czasu, ponieważ Ukraińcy wiedzą, o co walczą oraz od dłuższego czasu utrzymują inicjatywę na froncie. Oni cały czas mają coś w zanadrzu, ponieważ oni walczą o swoje państwo, o swoje rodziny, o swoje bezpieczeństwo. Natomiast Rosjanie już sami nie wiedzą, o co walczą, a głównie walczą ze strachu. W takiej sytuacji to tylko jeden wygrany może być i tym wygranym mogą być tylko Ukraińcy. W trzydniowym forum ekonomicznym w Karpaczu wzięło udział około 5000 gości z 70 państw. W Wilnie odbyło się dziś Narodowe Czytanie tegorocznej lektury, czyli Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie poprzedził krótki wykład o epoce, w której powstała powieść oraz inscenizacja przygotowana przez Polski Teatr Studio w Wilnie. Żałość mnie w ten czas taka ogarnęła. Myślę, że to jest bardzo dobra tradycja, bardzo dobra inicjatywa. Zrzesza wszystkich ludzi narodowości polskiej i bardzo cieszę się, że możemy szerzyć kulturę polską za pomocą czytania i powieści. Gromadzą się tutaj często ludzie, którzy są zainteresowani, miłośnicy literatury, miłośnicy języka polskiego. Jest z tego powodu nam bardzo miło. Według mnie to jest bardzo ważne wydarzenie kulturalne w dzisiejszym życiu, a szczególnie to, że my te czytania nie zapominamy, że one nadal trwają. Ja mam bardzo wielką nadzieję, że te czytania my będziemy zawsze co rok tradycyjnie uczęszczać i czytać. W Polsce Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę. Partnerem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio, które przygotowało na tę okazję specjalny serwis internetowy Narodowe Czytanie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport ze Stadionu Narodowego. Mateusz Warianka. Witam, dobry wieczór. Tutaj trwa mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Mamy 19 minutę spotkania i na razie bezbramkowy remis. Jeżeli ktoś myślał albo spodziewał się przyjemnego, łatwego i wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych, no to na razie ma prawo czuć się rozczarowanym. Co ciekawe, też najlepszą sytuację w tym spotkaniu na razie stworzyli Farerzy. Przed momentem dosłownie dośrodkowanie z prawej strony boiska, strzał głową Edmundsena, no i musiał interweniować Wojciech Szczęsny. Polacy na razie po tych blisko 20 minutach spotkania bez celnego strzału na bramkę rywali. Co prawda biało-czerwoni częściej utrzymują się przy futbolówce, wymieniają więcej podań. To było oczywiście do przewidzenia, no ale nic na razie z tego nie wynika. Teraz jeszcze groźną sytuację znów mają reprezentanci Wyspy Owczych. Jest dośrodkowanie w nasze pole karne. Skaczą tam Farerzy. Nawet przewracany był jeden z naszych rywali. O rzucie karnym na razie mowy oczywiście być nie może, no ale to kolejny taki sygnał ostrzegawczy dla naszych reprezentantów, że rywali lekceważyć nie można, chociaż z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi. Farerzy to drużyna z no, blisko drugiej setki rankingu FIFA, drużyna, w której jest około 6 profesjonalnych tylko zawodników, no i drużyna, która w grupie eliminacyjnej oczywiście zajmuje ostatnie miejsce tuż pod reprezentacją Polski. Przypomnę, biało-czerwoni po 3 meczach mają tylko 3 punkty na koncie, no jeżeli chcą marzyć o tym, żeby awansować z tych eliminacji na przyszłoroczne Euro w Niemczech, no muszą wygrać dziś z Wyspami Owczymi, no i powalczyć o punkty w niedzielę z Albanią. 21 minuta spotkania, wynik się nie zmienia. Polacy bezbramkowo remisują na PGE Narodowym z Wyspami Owczymi. Jutro w całym kraju słonecznie, jedynie nad morzem. Na niebie pojawią się niewielkie chmury. Będzie bardzo ciepło, nad morzem 23 stopnie, na wschodzie 25, w centrum 28, a na zachodzie lokalnie nawet 30 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH Plus. told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on with someone like me? I did before and had my share. Minęła 21.14, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części tonacji. Przywitałem się w tej godzinie utworem Young Folks, jednym z najbardziej rozpoznawalnych szwedzkich utworów ostatnich paru dekad. Peter, Björn und John, czy też and John właściwie. Zespół ze Sztokholmu ostatnio nie nagrywają, bardziej zajmują się produkcją, czy też pomagają innym artystom w nagrywaniu. A teraz pozostajemy jeszcze w Sztokholmie, dlatego że Peter, Björn i John pochodzili i pochodzą nadal ze Sztokholmu. Zespół powstał w Sztokholmie i tam również narodziła się grupa Dunjin. We'll be right back. To była sztokholmska grupa Dunjen sprzed lat 19. Taden Lungt to tytuł albumu, a piosenka nosiła utwór Panda. A teraz jeden z największych szwedzkich przebojów niezależnych z połowy lat 90. Grupa The Wannadies. Always when we fight, I try to make you love. Till everything's forgotten, I know you hate that. Ba-ba-da-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten, I know you hate that. Not yet begun, and everything is quiet, and it's always song, grupa The Wannadies. A teraz artystka, której gwiazda rozbłysła w minionej dekadzie. Licky Lee. Kelly, I Follow Rivers. Wielki przebój sprzed kilku lat. Kolejna wielka gwiazda szwedzkiej alternatywy, zespół Kent. Jeden z największych szwedzkich zespołów ostatnich dwóch, trzech dekad. W Szwecji absolutny top. A teraz artystka, o której nowych nagraniach nie słychać od blisko 20 lat. A szkoda, dlatego że śpiewała naprawdę ładnie. To know the little thing. There's a fire at the Lear House. We're always waiting for a thing like this. Keep driving from all over town for you, little star. Little Star śpiewała Stina Nordenstam. A teraz Victoria Bergsman i Taken by Trees w niecodziennej wersji wielkiego przeboju sprzed lat. Utwór z repertuaru Guns N' Roses w interpretacji Taken by Chrissy. To tyle, jeśli chodzi o szwedzkich artystów w dzisiejszym programie. Przechodzimy do polskich nowości. Będzie jedna powtórkowa, trzy nowe. Ladaco na początek. Obiecałaś, że nie będziesz już patrzyła na mnie krzywo. Ty benzyna, jak krzesiwo, ja benzyna, ty krzesiwo. Wybuchamy. Wybuchamy. Ja tu sobie grzecznie stoję, a ta pani się tu pcha. Ja nie lubię tego pana, bo ten pan mi pogryzł psa. Wybuchamy. Wybuchamy. Ten kolega mnie nie lubi, tamtej pani ja nie lubię. Znów cię w pracy dojechali. Witaj w klubie, witaj w klubie. Pora jechać na wakacje, lubię leżeć pośród krzaków, zwłaszcza z dala od rodaków, zwłaszcza z dala. Kraju, gdzie na łące przyruczają, stara gwardia robi deale, gdzie co kiedy, co za ile. Wybuchamy. Wybuchamy. Czasem myślę o tym, żeby stąd wyjechać, tylko gdzie, by opuścić te niziny. Smutne twarze, smutne miny, smutne miny. Na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej. Minęło. To był duet Kwiat Jabłoni, a wcześniej Ladaco i Wybuchamy. A teraz już najnowsza piosenka Anity Lipnickiej. Jak na filmach. Siedem długich lat nie widziałam cię. Czasem myślę, że to był tylko sen. Nikt prócz nas nie dzieli. Zostało nic, zniknął po nas ślad. Żadnych listów, zdjęć, czasu było brak. Nikt go nigdy nie miał mniej niż my. Powiedziałeś mi, że chcesz kochać jak na filmach. Tracić zmysły jak na filmach. Tam gdzie serce woła. Noc i dzień, tylko tęsknić jak na filmach. Grać o wszystko jak na filmach. Z życia brać, co mogłeś mieć. Nie broniłam się, w ogień z tobą. Meteorów deszcz w żyłach tańczy nam. Kiedy z oczu traciliśmy świat, stawialiśmy dom z hotelowych ścian. Naszych losów splot nie miał szans by trwać. W niebie śpiewała Anita Lipnicka. Kończymy dzisiejszą audycję, którą zrealizowała Anna Regulska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman i zostawiamy Państwa z zespołem Dłonie. Piosenka nosi tytuł Maj. Spokojnego wieczoru i udanej nocy. Też spokojnej.